सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 115वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का छठा अधिकरण हमने पिछली कक्षा में किया था, अब सातवां अधिकरण प्रारंभ होगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 565, इसमें जो लिंग दर्शनात जो हेतु को भाष्य में प्रस्तुत किया है, तो ये किस तरह से उसको संगत कर रहे हैं जी? इस पर लिंग इसलिए माना कि सोम रौद्रम चरुम निर्वपेत, निर्वपेत शब्द आया, इधर भी यहां पर निर्वाप था और फिर निर्वपेत के बाद में परिश्रिते याजयेत, ये यज का भी प्रयोग किया गया है। उधर निर्वाप था और यहां पर याजयेत का किया गया, तो ये जो निर्वाप करेंगे, चरु का निर्वाप करेंगे, यजन के लिए ही हो रहा है। वहां चूंकि साथ में बात के ही वाक्य में यज धातु का भी प्रयोग किया गया, इससे पता लगता है कि जब ये निर्वपेत आदि होते हैं ये याग से संबंधित होते हैं। यहाँ से लिंग संकेत ले लिया, तो हमारा जो यहाँ पर विषय था इसके अंदर तो यद्यपि याज शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। आलभेत और निर्वपेत, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, तो यहाँ पर आलभेत और निर्वपेत ये शब्द होते हुए भी ये वहां पर यज धातु का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां एक स्थल ऐसा मिल रहा है कि निर्वपेत के बाद में यज धातु का प्रयोग है, एक संकेत मिल गया। तो और जगह जहां पर निर्वपेत है लेकिन यज धातु का प्रयोग नहीं है, वहां भी हम यज धातु का प्रयोग मान लेंगे, कर्मांतर मानेंगे उसको, यागांतर मानेंगे। बस ये लिंग लिया है इन्होंने, एक जगह मिल गया, बस लक्षण तो कहीं थोड़ा सा दिख गया, बाकी उसको व्यापक रूप से सब जगह लगा देते, लागू कर देते। हाँ, और आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 562, इसमें 14वां सूत्र है, इसमें सूत्र का जो अंश है यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात, तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर जी ने व्याख्या में लिखा हुआ है कि द्रव्य संयोगात फल संयोगात भोक्तृ संयोगात, तीनों का संयोग लिखा हुआ है, और भाष्य में से ऐसा लग रहा है कि द्रव्य संयोगात और फल भोक्तृ संयोगात, द्रव्य और देवता का संयोग केवल बताया गया है, तो इसमें कैसे ठीक रहे? ठीक है, दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो द्रव्य तो अलग है ही और फल का कथन भी है यहां पर, और भोक्ता कौन है? जो कामना करने वाला है वही भोक्ता है, तो कामना करने वाला है जो इसको कर्म को कर रहा है वही भोक्ता है, तो जो भोक्ता है वो हमेशा फल का भोक्ता ही होता है, भोगने वाला तो फल का ही भोगने वाला होता है, तो फल भोक्तृ के साथ जोड़ते हुए भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग में भी ठीक है। यहां जो कहा गया है, हाँ, भाष्य में जो कहा गया है ना, वो द्रव्य और फल भोक्तृ संयोगात, द्रव्य और फल का भोक्ता, इस रूप में इन्होंने किया है। और इसका युधिष्ठिर जी ने इन तो अलग ही किया है, यहां भी भाष्य में भी द्रव्य फल और भोक्ता के संबंध से, ठीक है, ऐसा कुछ विशेष तो इसमें हेतु दिखे कि भाई यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आचार्य जी यहाँ जो भाष्य में आगे चर्चा की गई है उसमें तो जो श्वेत द्रव्य और भोक्तृ मतलब वायव्य जो वायु देवता है उन दोनों को लेकर के ही चर्चा की गई है इसमें। हाँ, तो उन दोनों की ही इसमें चर्चा होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, वो तो इसमें तो द्रव्य और देवता का, यदि एतद एव उच्येत तथा श्वेता लंबन शब्दो अवगम्यते, श्वेतम वायवम आलभेत इत्युच्यते तेन श्वेत वायव्य संबंधो विधीयते, ठीक है। वो तो फिर वायव्य है तो उसको तो भोक्ता भी नहीं कहेंगे ना वैसे तो, वायु देवता को एक दृष्टि से भले ही कह देंगे हम उसके लिए त्याग कर रहे हैं और वो भोग कर रहा है, लेकिन वैसे तो उसको भोक्ता के रूप में नहीं, फल और वो फल का भोक्ता तो फिर भी नहीं कहलाएगा। फल का भोक्ता अगर फल भोक्त्री के रूप में वायु देवता को ले रहे देवता को तो भी बात नहीं बनेगी, तो प्रतीकात्मक रूप में ही मान के चलिए। ये जो दूसरी पंक्ति है 563 पर, द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात, ये तो सूत्र का अंश है। अब जो आगे खोला है ना द्रव्य देवता संयोगात, ये द्रव्य का मतलब तो द्रव्य लिखा है और फल भोक्तृ का मतलब देवता, ये अर्थ नहीं है यहां पर, ऐसा नहीं है। फल भोक्तृ का मतलब देवता नहीं है, और ये जो द्रव्य देवता संयोगात इसको विपरीत अल्प विराम में लिया हुआ है ना, इसको हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कोई प्रयोजन वाली नहीं है, हिंदी में भी कर रखा है इन्होंने। देखो इसमें जो आगे लिखा है, द्रव्य देवता संयोग अत्र भी दिए थे, द्रव्य शब्द से द्रव्य और देवता दोनों आ गए, किसका, भूति कामस्य भ्रम वर्चस कामस्य, ये भूति काम और भ्रम वर्चस काम है, ये फल भोक्ता है, ये फल भोक्ता है। और जी पृष्ठ संख्या 568 दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति, यथा अग्रह प्राय लिखितो अग्रह इति गम्यते, तो ये किस हेतु से यहाँ सिद्धांतिक कह रहा है? अग्रह, अग्रह कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है, आगे रहने वाला जो है तो वो श्रेष्ठ के अर्थ में है यहाँ पर, तो श्रेष्ठ चीजों की गणना में वहां पर जो कोई लिखा होगा वो भी श्रेष्ठ होगा ये मान करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि चरक संहिता में भी एक अग्र्य संग्रह है, विशेष विशेष चीजों का वहां पर उल्लेख किया गया, इस चीज में ये सबसे श्रेष्ठ, इस चीज में ये श्रेष्ठ, ऐसे वहां पर कथन किया गया। तो आरोग्य करने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आरोग्य करने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, कोई आंवला कह देगा, कोई च्यवनप्राश कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो उन्होंने कहा काल भोजनम आरोग्य करणम, समय पर भोजन करना, समय पर भोजन करना आरोग्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। उस समय का मतलब वो 12 बजे या 1 बजे वाला समय नहीं, भोजन का समय ठीक होना चाहिए, उसके दोनों मिल रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तो जो लक्षण है भूख लगना या भूक्षित के जो लक्षण भी बता रखे हैं कि भूख किसको लगी हुई है, खाना खाने के योग्य कौन होता है, पेट में कैसा अनुभव होना चाहिए, मुख में कैसा अनुभव होना चाहिए, शरीर में कैसी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसे ऐसा व्यक्ति तो वो भोजन का उसके लिए उचित समय जिसके लिए होता है, तो काल भोजनम आरोग्य कराना उसको श्रेष्ठ कर दिया। और भोजन से जो हमारे को लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं भोजन से, तो भोजन के लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? भोजन से क्या मिलता है हमारे को? भोजन से ऊर्जा, शक्ति, पुष्टि, पुष्टि भी तो होता है ना, शरीर भार बढ़ता है हमारा, बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, ये सब करते हैं, यही तो ध्यान में आएगा हमारे। लेकिन चरक संहिता में क्या लिख दिया, तृप्तिर आहार गुणाना, आहार के गुणों में तृप्ति सबसे श्रेष्ठ है। बलबल मिले ना मिले, अगर तृप्ति नहीं मिली है, कोई विशेष मुख्य चीज नहीं मिली तो वो व्यर्थ हो गया। तो भोजन से तृप्ति आनी चाहिए, व्यक्ति को संतोष होना चाहिए, इंद्रियां तृप्त होनी चाहिए। तृप्तिर आहार गुणाम, आहार के जितने भी गुण में उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, तृप्ति है। ऐसे वात का शमन करने में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, नेत्र रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है इत्यादि, वो अग्रे संग्रह है। तो उसमें जो भी चीज पढ़ी जाएगी वो अग्रे ही होगी, श्रेष्ठ ही होगी। तो ये इन्होंने लिखा अग्रे प्राय लिखित, तो प्राय इसलिए लिख दिया कि सब जहाँ मुख्य मुख्य विशेष विशेष चीजें ही लिखी भी हैं तो वहां जो चीज पढ़ी हुई होती है वो श्रेष्ठ ही होती है, ये माना जाता है। कोई ऐसी दुकान हो जिसमें महंगी चीजें ही मिलती हैं, विशेष विशेष चीजें ही मिलती हैं, तो वहां कोई कुछ भी रखा हो ना तो ये लगता है भाई यहाँ यहाँ उस दुकान की है तो हम विशेष मान लेते हैं उसको। समीप के जैसे लोग बाग होते हैं, जैसी संगत होती है वैसा व्यक्ति को मान लेते हैं ना, कि भले ही बहुत सारे बुरे हैं और उसमें एक तो अच्छे भी हैं, लेकिन बुरों के साथ में इतने मात्र से भाई इसकी संगति तो ऐसी, ये भी बुरा होगा, या अच्छों के बीच में कोई सामान्य व्यक्ति भी रह रहा है तो भी वो क्या मान लिया जाता है, अच्छा ही मान लिया जाता है। तो ये अग्रे जो होता है ना प्राय करके जैसे होते हैं तो पास वाला भी वैसा ही समझ लिया जाता है ऐसे इसको, वो एक संभावना में बनता है, शत प्रतिशत तो नहीं होता है लेकिन संभावना में हम कह देते हैं ना भाई ये यहाँ है, हम लोगों के साथ में कोई रहे दिखे तो बोले हाँ ये आर्य समाज ही होगा, ये वैदिक धर्म ही होगा, ऐसा समझ लेते हैं। अब यहाँ गुरुकुल में सबको क्या ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, तो वही गृहस्थी नहीं है क्या हमारे पास में, सब यही समझते हैं ना कि भाई ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन गृहस्थी हैं उनको भी सब ब्रह्मचारी तो बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ गृहस्थी भी हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि कोई गृहस्थी भी है यहाँ पर। कोटेश्वर जी गृहस्थी हैं या थे यूं कह लो, परिवार था, पत्नी है, बच्चा था, तो लेकिन अभी बस इधर आ गए, वो उधर छूट गया सारा। तो प्राय करके जो होता है तो संभावना के रूप में तो ठीक ही है ना भाई, जो अधिकतर रहते हैं वो अग्रह मतलब गृहस्थ में जो नहीं है ऐसे यहाँ पर रहते हैं गुरुकुल, लेकिन कोई कोई हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया जी यत्र अन्य अन्य अपि संस्कार कर्म, इस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये जो आलंबन है ये संस्कार है वत्स का, वत्स के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, वत्स को लेना, उसको नहलाना धुलाना, खींच के लाना, दूध के लगाना, गाय के लगाना, उससे संबंधित कई कर्म वहां पर किए गए, वो सारे संस्कार कर्म है, तो ये भी संस्कार कर्म होगा ये माना जाता है। वत्स को वहां से लिया जाता है डंडी से, उससे थोड़ा किया जाता है, ले आया जाता है, फिर दूध पे लगाया जाता है, फिर दूध पीने से हटाया जाता है, ये जो सारे हैं ये वत्सरे से संबंधित संस्कार कर्म वहां पर कहे गए, उसमें आलवन भी है, इसलिए उसको भी संस्कार कर्म माना गया प्राय कथन से। हाँ, तो यहाँ पर आलंबन को श्रेष्ठ माने गए, अग्रे नहीं है ये अग्रे तो उदाहरण मात्र है, दृष्टांत की बात है, वो तो ये सब अग्रे हैं, ये नहीं, ये संस्कार कर्म है ऐसा ही होता है। अग्रियों में पठित जैसे अग्रे समझा जाता है, ऐसे संस्कारों के बीच में पठित ये आलंबन भी संस्कार कर्म माना जाएगा, पृथक नया यागांतर नहीं माना जाएगा ऐसा। और कोई 569 पृष्ठ पर, 569 उसमें हिंदी की पहली ही लाइन है, दृष्टार्थ होने मात्र से संस्कार कर्म नहीं होता, ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें क्या है कि इन्होंने दृष्टार्थत्वाच ये जो हेतु दिया, देखिए इसमें संस्कृत में क्या दो हेतु दिए हैं, देवता संबंध अभावात न याग वचन दृष्टार्थत्वाच, तो ये याग का वचन नहीं है, याग वचन नहीं, उसमें दो हेतु दिए गए, एक तो था देवता के संबंध का अभाव होना, ये मैं 568वें पृष्ठ पर संस्कृत की नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत वाला और उधर का पढ़ रहा हूं, उसके आगे का, देवता संबंध अभावात न याग वचन, ये यागवचन क्यों नहीं है, उसमें दो हेतु हैं, एक तो देवता के संबंध का अभाव और दूसरा कहा था दृष्टार्थ होने से, दो हेतु दिए गए। अब ये दृष्टार्थत्वाच्य को खोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यह हेतु केवल उपोद्बलक सहायक मात्र है। उपोद्बलक मतलब सहायक मात्र है, हेतु दो दिए। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों हेतु स्वतंत्र रूप से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो, दो हेतु दिए गए और दोनों अपने अपने बलबूते पे सिद्ध कर रहे हो, यह हो सकता है। इसकी यागार्थता नहीं है, ये दृष्टार्थत्व से भी सिद्ध हो सकता है, ऐसा कोई सोच सकता है। उसके स्पष्टीकरण में ये कह रहे हैं कि ये हेतु केवल उपोद्बलक सहायक मात्र है। इसका क्या मतलब हुआ, उसी को आगे खोला है जो आपने पूछा कि दृष्टार्थ होने मात्र से संस्कार कर्म नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो कि प्रधान है लेकिन उसमें दृष्टार्थता भी होती है, वहां पर अपूर्व ही नहीं होते, अदृष्ट सारे याग अदृष्टार्थ ही नहीं होते, दृष्टार्थता भी होती है। इसलिए दृष्टार्थता देख करके वो याग नहीं है ये हमेशा नहीं कहा जा सकता है। जहां जहां दृष्टार्थता है वह याग नहीं होगा, ये व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन दृष्टार्थता को देख कर दृष्टार्थता उसका समर्थन अवश्य करती है। तो मुख्य हेतु क्या है, देवता के संबंध का अभाव होना। देवता का ना होना ये मुख्य, ये इसका सहायक केवल है, अकेले से सिद्धि नहीं होती है, बस इतना सा कथन है इनका, उपोद्बलक है। हाँ 500 हाँ बोलिए 568 पृष्ठ पर हाँ हिंदी में दूसरे अनुच्छेद की हाँ पांचवी पंक्ति हाँ यहाँ पर कह रहे हैं कि न्याय से प्राप्ति होने पर प्राय दर्शन हेतु कैसे है, न्याय से प्राप्ति होने पर। अच्छा तो न्याय क्या है, तो यहाँ न्याय का क्या अर्थ है, सही या गलत, प्रमाण प्रमाण क्या सही है या प्रमाण, प्रमाण न्याय का मतलब है प्रमाण, न्याय का मतलब प्रमाण यहाँ पर। तो इसमें आप नीचे ऊपर से पांचवी पंक्ति कह रहे हैं, नीचे से हाँ, तो देखिए ये क्या है, प्राय दर्शन हेतु कैसे है, क्योंकि उन्होंने प्राय दर्शन को कहा तो बोले न्याय से प्राप्त होने पर, जब न्याय से प्राप्त हो रहा है तो ये उसका सहयोगी हो जाएगा। अच्छा तो फिर न्याय क्या है, तो न्याय क्या है, देवता का संबंध न होने से और अदृष्ट प्रयोजन वाला होने से ये याग का वाचक नहीं। न्याय मतलब वहां प्रमाण या युक्ति। अग्रय प्राय जो कथन है ये तो केवल लिंग दर्शन है, जैसे कि हमने मान लो यहां गुरुकुल की दृष्टि से ले लें या और भी किसी दृष्टि से ले लें कहीं पर कि भाई ये सज्जनों के बीच में रहता है, तो ये सज्जन है। अब इसको केवल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये लिंग दर्शन तो है, एक संकेतक तो है कि भाई हाँ ये इनके बीच में रहता है तो अच्छा ही होगा, ये धनवानों के बीच में रहता है तो धनवान ही होगा इत्यादि, लेकिन ये केवल उपोद्बलक है, ये अपने आप में प्रमाण नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हो ही। तो पहले से सिद्ध हमने अलग ढंग से किया कि भाई ये व्यक्ति धार्मिक है, और उसकी पुष्टि के लिए देखो वो वहां रहता है, उन लोगों के बीच में रहता है, बस ये एक सहायक के रूप में हुआ। लेकिन ये लिंग दर्शन कहलाता है, अग्रे प्राय जो है ये लिंग दर्शन है, इसके लिए कोई अन्य प्रमाण चाहिए, वो अन्य प्रमाण ये दो दिए थे इन्होंने, देवता संबंध का अभाव और दृष्टार्थत्व, इसमें भी देवता संबंध का अभाव ये दिया गया। न्याय मतलब तो प्रमाण के रूप में लिया जाए, और न्याय कहते किसको है, वो न्याय दर्शन वाला भी अगर हम ले लें तो प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, न्याय का मतलब प्रमाण कह सकते हैं या युक्ति कह सकते हैं, हेतु कह सकते हैं, विशेष प्रबल हेतु कह सकते हैं, हेतु है मतलब हेतु के द्वारा सिद्ध किया जाता है। और आचार्य वर्य यत्र न्याय अस्ति प्रमाणम वर्तते तो प्राय दर्शन वक्तव्य, प्राय दर्शन कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन किसी ने कह दिया, किसी ने वैसे ही पहले कह दिया भाई इससे भी सिद्ध होता है, वो अच्छा है कैसे, वो वहां रहता है, वो धार्मिक है कैसे, आश्रमों में रहता है, वो आध्यात्मिक आश्रमों में रहता है, तो कह दिया कहने को, तो प्राय दर्शन में हेतु वर्तते नहीं नहीं नहीं नहीं भवता यद उदाहरण दिए थे तो प्राय दर्शन सिद्ध नहीं नहीं नहीं नहीं उसमें प्राय दर्शन मात्र से सिद्ध होता है नहीं, प्राय दर्शन से ये पूरा प्रमाण नहीं है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसको देखिए, यथा अग्रे प्राय लिखितो अग्रे इति गम्यते। पूर्व पक्षी इसमें क्या कह रहा है, ननु लिंगम प्राय दर्शनम, प्राय दर्शन तो लिंग है, केवल चिन्ह है, संकेतक है। कथम अनेन सिद्धि रीति, इससे सिद्ध कैसे होता है? तो उच्यते यथा प्राय दर्शनेन सिद्ध्यति तथा वर्णयितव्यम्। जिस तरह से प्राय दर्शन से सिद्ध होता है, यानी प्राय दर्शन अकेला सिद्ध नहीं करता, उसके साथ और जो चीज चाहिए उससे उसका वर्णन करना चाहिए। कथम प्राय दर्शनम हेतु, ये प्राय दर्शन फिर कैसे होगा, हेतु कैसे बनेगा? तो न्यायतः प्राप्तो सत्यम, ये प्राय दर्शन हेतु बनेगा, लेकिन न्याय से प्राप्त होने पर यह हेतु बनेगा। जैसे कि आप दूसरे ढंग से देखिए, न्याय दर्शन के अंदर तर्क की बात कही गई, तो तर्क को प्रमाण तो नहीं माना गया, प्रमाणों से उसको अलग रखा गया है, लेकिन तर्क भी प्रमाण के रूप में कब प्रस्तुत हो जाता है? जब प्रमाणों से पुष्ट होता है। प्रमाण पूर्वक जब तर्क रखा जाता है तो बात को सिद्ध कर देता है वो, जबकि प्रमाण नहीं है। तो ऐसे ही ये जो लिंग दर्शन है, ये हेतु दर्शन है, ये हेतु के रूप में किसी बात को सिद्ध करने वाला कब होगा? जब ये किसी न्याय से जुड़ा हुआ, किसी प्रमाण से जुड़ा हुआ हो, वो इन्होंने आगे बताया। प्रबल नहीं है ये लिंग दर्शन है। आप कई जगह देखेंगे ना, जैसे हमने देखो ये जो 15वां सूत्र भी हमने पीछे देखा था, पिछले पार्ट में शुरू में ही लिंग दर्शनाच्य, लिंग दर्शन भी है, और कितनी जगह पे ये बताया जाता है। कहीं पहले लिंग दर्शन पहले दे देते हैं, फिर हेतु पूछते हैं, बोलिए तो लिंग दर्शन हुआ, प्राप्ति बताओ इसकी, प्राप्ति तो बताओ, प्राप्ति मतलब इसका प्रमाण बताओ, ये तो केवल संकेत हुआ। और प्रमाण देने के बाद में संकेत भी करते हैं, देखो इससे भी पता होता है ये लिंग दर्शन, जैसे अंत में बता दिया, वो उपोद्बलक होता है केवल, उतना मुख्य नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि हम भी देख रहे हैं ना व्यभिचार को प्राप्त होगा ये, भाई प्राय लोग हैं, अग्रे प्राय है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो अग्रे है ही, क्योंकि जब अग्रे प्राय कह रहे हैं इसका मतलब है कुछ उसमें अग्रे नहीं है, वो भी विद्यमान है। तो जिसको हम कह रहे हैं कि ये संस्कार कर्म है, तो अधिकतर संस्कार कर्म है, इसलिए आप इसको कह रहे हो तो ये निश्चयात्मक तो नहीं होगा पूरा, इसलिए थोड़ा शिथिल माना जाता है। हाँ, यत्र न्यायम वर्तते, हाँ, प्रमाणम वर्तते, तत्र पुनः प्राय दर्शन का हेतु आवश्यकता है नास्ति, आवश्यकता नहीं होती है, बिना उसके भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना लोक के अंदर, प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, शब्द प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, फिर भी हेतु प्रस्तुत करते हैं ना, उसका समर्थक होता है वो, और उससे और बात पुष्ट हो जाती है, ऐसे व्यवहार में होता ही है। वैसे तो अपने आप में एक प्रमाण प्रबल प्रस्तुत कर दिया तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जहां अपनी बात को सिद्ध करने का वेग होता है और लगता है कि ये अभी एक से समझ नहीं पा रहा है, तो हम विदाबद्धम सुबद्धम भवती की तरह से दूसरा तीसरा प्रमाण भी प्रस्तुत करते चले जाते हैं। ये तो प्रश्न वहां भी उठा सकते हैं कि भाई आपने एक प्रमाण ही है, क्या एक प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा था कि आप दूसरा तीसरा प्रमाण दे रहे हो रहा था, लेख के अंदर कितने प्रमाण दिए, कितने प्रमाण देते हैं, कई कई प्रमाण दे देते हैं ना एक बात की सिद्धि के लिए, कई कई प्रमाण दे देते हैं ना, तो बोले ये एक प्रमाण नहीं है क्या पर्याप्त है, लेकिन फिर भी दूसरा तीसरा दिया जाता है, दिया जा सकता है, युक्ति तर्क भी साथ में दिए जा सकते हैं, होता है। शास्त्रों में भी देख लीजिए ना, सारे समाधान महाभाष्यकार एक के बाद एक कई कई समाधान देते चले जाते हैं ना, अब उसमें चाहे तो आप कहो नहीं पहले वाला थोड़ा कमजोर था, ये था, जो भी था, लेकिन बोला तो सही ना, तो बोले जब पहले वाला कमजोर था, पहले वाले से पूरे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए बाद वाला भी सीधा बाद वाला ही बोल देते हैं ना, पहले वाला क्यों बोला था, दिमाग को खोलने के लिए भी बोला जाता है, इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये भी है ये भी है, उससे कुल मिला करके अधिक प्रभाव पड़ता है, देखा जाता है। हाँ, वक्ता और श्रोता दोनों अच्छे हैं, बृहस्पति हैं, इंद्र है, तो ठीक है, एक कहा और समझ गया, ऐसे में फिर हम दूसरा तीसरा प्रमाण देते हैं ना, तो सुनने वाले को समय नहीं रहता है उसके पास, बोलते हैं नहीं हो गई ये तो बात, अब अगला प्रश्न करता हूं, वो सुनता ही नहीं है, बीच में ही टोक देता है, नया प्रश्न रख देता है, एक ही बहुत है, बस हो गया, एक हो गया बहुत है, मैं इतने से तृप्त हूं, चले आगे। पृष्ठ संख्या 569, अधिकरण संख्या 7, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद। अधिकरण है नैवार चरोह आधानार्थताधिकरणम्। चरु आप जानते ही हैं कि कोई चीज ऐसी बनती है जो पानी डाल करके पकाई जाती है और पानी उसी में ही पूरा पूरा हो जाता है, अलग से मांड की तरह से नहीं निकालते। ऐसा चावल जो होता है वो चरु, जो आजकल प्रेशर कुकर में बनाते हैं वो सब ये चरु ही बनते हैं वो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो ओदन बनता है वो कैसा होता है, बनाते हैं पानी में उबालते हैं फिर मांड को निकालते हैं और फिर जो बनता है जो सामान्यतः बनता है, तो चरु ये हुआ। लेकिन ये चरु कैसा है, ये चावलों का नहीं है, व्रीही का नहीं है, यह नैवार नीवार का है। नीवार एक विशेष प्रकार का धान होता है जिसको इन्होंने हिंदी में तिनी और तिनी लिखा है, तिनी तिनी, जैसे उपवास वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं ना, तो हिंदी में इसको तिनी तिली या तोली ये नाम दिखे हैं, तिनी तिली तोली, सुना है नाम ऐसा लोक में। और बंगाली में इसको उड़ी धान्य बोलते हैं, उड़ी धान्य, और मराठी में इसको देव भात बोलते हैं, देव भात। देखो शब्द भी कैसा बोल रहा है, ये देव भात, देवताओं का भात है ये, देवता लोग खाते हैं इसको। ये जंगल में बिना खेती के वैसे ही जो उग जाते हैं ना धान्य, जैसे अपने सावा कोदो आदि खाते हैं, ऐसे ही ये कुछ एक छोटा कोई धान है ऐसा, अपने आप होने वाले छोटे छोटे से यूं ही जंगल में हो जाते हैं, उसको ले आते हैं, उसको उससे कर लेते हैं, यानी बोना करना नहीं पड़ता है, बस वैसे ही ले आते हैं, उस तरह का ये धान है। तो देव भात है ये, मराठी में नाम ही देव भात रखा। जंगली धान्य लिखा है ना उन्होंने, जंगली धान्य खेतों में स्वयं उत्पन्न हो जाता है, खेतों में मतलब खेतों के किनारे पे या बीच में भी ऐसा ही हो जाता है। तो इस नीवार से बना हुआ जो चरु है उसकी आधानार्थता वो आधान के लिए है, अलग से नया कर्म नहीं है, ये आधान कर्म के लिए है बस, ये सिद्ध किया जाएगा यहाँ पर। तो भाष्य देखिए, अस्ति अग्नि ही, बोले अग्नि का प्रसंग है ही, अग्नि को बताया ही गया है यहाँ। अग्नि का मतलब आग नहीं है, अग्नि जिस स्थल पर चयन की जाती है उसको कहते हैं अग्नि, अग्नि चयन, अग्नि का मतलब है यहां पर अग्नि चयन, अग्नि का चयन है, वो स्थान है, उस स्थान को भी अग्नि बोल देते हैं, जो चबूतरा जैसा होता है उसको भी, जैसे कि हम गारहपत्ते अग्नि दक्षिणा अग्नि उसको उस स्थान को बोलते हैं जहां पर वो रखी जाती है, उसको भी उसी नाम से बोल देते हैं। और अंदर अग्नि तो अंदर की चीज है जो गर्म होती है, तो अस्थि अग्नि, अग्नि नहीं, अग्नि चयन और प्रमाण है, ये तो प्रसंग बताया अस्थि अग्नि। आगे कहा तत्र नैवारश चरुर भवति, उसमें नैवार चरु होता है उससे संबंध में। इत्युक्त्वा ये कह करके यदैनम चरुम उपदधाति, इसको इस चरु को वहां पर रखता है, जो अग्नि चयन होता है ईंटें वगैरह लगाते हैं उस स्थान में नैवार चरु को रखता है, उपदधाति रखता है वहां बीच में रखता है। इति समामनंती ये वचन मिलते हैं, अभी इन वचनों पे ही सारी चर्चा चलेगी, इनका क्या तात्पर्य है। तो तत्र संधि ये थे, किम चरुर यागार्थः यागम कृत्वा अवशिष्ट उपधातव्य, तो चरु तो हो याग के लिए, क्योंकि चरु जो है वो हवि के रूप में होता है, उसकी आहुति दी जाती है, तो चरु याग के लिए हुआ। लेकिन उस चरु को का उपधान भी करना है, यदेनम चरु उपदधाति, उस चयन स्थल में वहां बीच में रखा भी जाता है, तो याग के लिए है, लेकिन याग से जो बचा हुआ है उसको वहां पर रखा जाता है, तो रख तो रहे हैं लेकिन उसकी यागार्थता है। इसलिए पहला पक्ष इन्होंने रखा, किम चरुर यागार्थ यागम कृत्वा अवशिष्ट उपधातव्य, एक बात हुई, उत उपधानार्थ एव इति, अथवा ये केवल उपधान के लिए है, याग के लिए नहीं है, अभी आहुति नहीं देनी है इसमें, ये उपधान के लिए ही है। ये दो पक्ष इसके अंदर आए, तो पूर्व पक्षी कहता है यागार्थ इति ब्रूमा, हम तो कहते हैं ये याग के लिए ही है, कैसे, तो बोले चरोर ही प्रसिद्धम कार्यम याग, चरु का प्रसिद्ध कार्य क्या है, यागी है, यागी किया जाता है यानी त्याग किया जाता है। देखो तो त्याग शब्द में भी याग लिखा हुआ है ना, त्याग में भी तो याग है, तो चरोर ही प्रसिद्धम कार्यम याग नो उपधानम, उपधान उसका प्रसिद्ध कार्य नहीं है, प्रसिद्धि बहुत बलवान होती है तो उसके कारण से ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कह रहा है उच्चते यद्यपि यागार्थता चरो प्रसिद्धा, चरु की यागार्थता यद्यपि प्रसिद्ध है तथापि देवता वचन संबंध अभावात यजति शब्द संबंध यजति शब्द असंबंधाच न यागार्थता इति। लेकिन चूंकि यहां पर ना तो देवता का कथन है और न यजति यानी याग यज धातु का कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी यागार्थता नहीं कही जा सकती। इसने अपना हेतु दे दिया। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है तदुच्यते तस्यैव वाक्य शेषे श्रूयते। ये जो यहां कहा गया यदेनम चरुम उपदधाति नए वार चरुर भवति यदेनम चरुम उपदधाति, इसके वाक्य शेष के रूप में एक वाक्य और आगे पढ़ा जाता है। क्या? बृहस्पतिर्वा एतदन्नम यन्नीवारः। ये जो निवार है ये बृहस्पति के अन्न है। बृहस्पतिर्वा एतदन्नम, ये बृहस्पति का अन्न है। बृहस्पति तो कौन होता है? बृहस्पति बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान सबको जानने वाला, इस तरह से वेद का ज्ञाता, तो उसका कौन सा अन्न होता है? निवार होता है, निवार भोजन करते वो, यानी वो बृहस्पति निवार का भोजन क्यों करता है? भाई कुछ विशेषता होगी तभी तो करता है, तो बृहस्पति बनना है तो निवार का भोजन करना होगा। तो बृहस्पति एक देवता का नाम भी है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है तेना देवता वचनेना सन्निहितेना एक वाक्यता भविष्यति। बोलिए बाद का वाक्य बृहस्पति देवता वाला है तो उससे इसकी एक वाक्यता हो जाएगी और देवता का ग्रहण हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा था, नहीं सिद्धांति ने कहा था कि देवता का कथन नहीं है और यज का प्रयोग नहीं है यहाँ पर, इसलिए यागार्थता नहीं है। इनका अगले वाक्य में जो अर्थवाद वाक्य है उसके अंदर बृहस्पति देवता का कथन है, उससे इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। भैया वाक्य शेष ही तो है, पूर्व का वाक्य शेष है, वाक्य शेष अर्थवाद है, अर्थवाद है तो उसकी तो एक वाक्यता ही मानी जाती है, वाक्य एक वाक्यता, तो एक वाक्यता मानी जाती है तो ये देवता का कथन हो जाएगा। बृहस्पति देवता का उपधातव्य इति, बृहस्पति देवता वाले देवता का नैवारश्चरु, नैवारश्चरु का विशेषण बनेगा ये, बृहस्पति देवता का उपधातव्य, उसका उपधान करना चाहिए। तस्मात यागार्थश्चरु, इसलिए चरु कैसा है? याग के लिए है। इत्येवं प्राप्तम, ऐसा प्राप्त होता है, एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं। इसमें चरक संहिता में एक प्रसंग में आता है कि अगर ऋषियों के समान बुद्धि बनानी है तो ग्राम्य भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ऋषि वो बहुत विशेषण दिए उन्होंने उसके व्यक्ति के, इतनी अच्छी बुद्धि तो आध्यात्मिक दृष्टि से और ऋषि और वो, तो पहले ग्राम्य भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ग्राम्य मतलब गाँव में जो होता है, गांव नगर एक ही बात है, वो ग्राम्य शब्द दोनों के लिए। तो लोक में जो प्रचलित है, जो हम घरों में भोजन करते हैं, घरों में जो बना हुआ भोजन है, उस ग्राम्य भोजन के त्याग की बात एक लिखी हुई है। तो मुनि लोग होते हैं या जो जंगल में ऐसे कई बार अलग भोजन लेने लगते हैं ना, सामान्य भोजन नहीं लगते, कई जने अन्न छोड़ देते हैं, गेहूँ चावल वगैरह सब छोड़ देते हैं, केवल सब्जी ही खाते हैं या केवल फल खाते हैं या केवल सूखे मेवे खाते हैं या केवल दूध खाते हैं, अथवा जो उपवास के समय के अन्न हो खाए जाते हैं, आजकल भी कई चीज़ें उपवास में ली जाती हैं, यानी अन्न को छोड़ करके, कुछ चीज़ें छोड़ करके, उसको सागार बोलते हैं, यहाँ पर सागार की चीज़ें बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिंगाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, सामा है, आलू की भी लेते हैं, हाँ चिप्स वो भी ले लेते हैं, वो भी सब होता है, आलू का हलवा भी बनाते हैं, देसी घी का, शकरकंद का, शकरकंद का भी बनाते हैं। अन्न को छोड़ के कंद मूल फल और ऐसी चीजें लेते हैं वो, ये अलग उपवास के समय में। तो उपवास तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही तो करते हैं अपनी कुछ आंतरिक शुद्धि के लिए, तो वो विशेष भोजन अलग तरह का बनता है। तो ग्राम्य भोजन जो प्रचलित भोजन है उसको छोड़ने के लिए वहां पर लिखा है। तो बृहस्पति का ये अन्न निवार है, ये भी ऐसा ही ग्राम्य भोजन नहीं है, ये निवार मतलब सामान्य भोजन नहीं है ये। तो ये इसने पूर्व पक्ष ने यागार्थता को बताया। आगे अब सिद्धांति बोलता है 18वां सूत्र है, संयुक्तस्तु अर्थ शब्देन तदर्थः श्रुति संयोगः। अर्थ शब्देन संयुक्तः, यहां अर्थ का मतलब है कार्य कर्म, कर्मवाचक शब्द के साथ में ये संयुक्त है। कर्मवाचक शब्द यहां पर क्या है? उपदधाति, क्रिया को बता रहे हैं ना, ये कर्मवाचक शब्द यानी अर्थ शब्द है ये। अर्थ का मतलब कर्म हम पीछे भी देखते रहे ना, ये पर अर्थ का मतलब कर्म कैसे हा? शास्त्रस्य शास्त्र का प्रयोजन क्या है, वचन का प्रयोजन क्या है, आमना ऐसे क्रियार्थत्व तो क्रिया के लिए होता है, और अर्थ का मतलब वहां पर क्रिया ही लिया जाता है, इन जगहों पर कर्म ही लिया जाता है। तो अर्थ शब्द से यानी कर्म शब्द से ये संयुक्त है, तदर्थ है श्रुति संयोगा, तो उसी के लिए यहां पर श्रुति का संयोग मानना चाहिए। ये नए कर्म के लिए नहीं है, नए याग के लिए नहीं है, जो कर्म यहाँ कहा गया है बस उसी के लिए है। भाष्य संयुक्तस्तु अर्थ शब्दे न कार्य शब्दे न उपदधाती तदर्थ एव स्याद उपधारणार्थः। तो संयुक्तस्तु अर्थ शब्दे न, ये तो सूत्र वाली बात, यहाँ पर जो कथा सूत्र का अंश लिखा है इसका अर्थ खोलने के लिए इन्होंने क्या कार्य शब्दे न, अर्थ शब्दे न को खोल दिया इन्होंने कार्य शब्दे न। कार्य शब्द का मतलब है कार्य का वाचक जो शब्द है उपदधाती, इससे तो कार्य शब्दे न उपदधाती थी, उपदधाती यहां पर इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं कि कार्य शब्द यानी कार्य शब्द क्या है यहां पर, तो कहा उपदधाती थी, ये उपदधाती यहां पर कार्य शब्द है, क्रिया को बताने वाला है। तदर्थ है वह स्याद उपधानार्थ, उसी के लिए ये हो गए। तो तदर्थ को जो सूत्र का अंश तदर्थ है उसी को इन्होंने खोल दिया उपधानार्थ, उपधान के लिए होगा। तत् का मतलब है अर्थ यानी कर्म, और तदर्थ का मतलब उसके लिए। अब देखो तत् का मतलब वैसे तो अर्थ ही है, और तदर्थ है तो अर्थार्थ हो गया वहां पर, या दूसरा जो अर्थ है वो प्रयोजनवाची है, उसके लिए है उपधानार्थ, सूत्र के शब्दों को खोला इन्होंने। आगे कह रहे हैं उपदधातिना च अस्य प्रत्यक्षम एक वाक्यत्वम, उपदधाति के साथ इसका, अस्य इसका मतलब है इस चरु का, प्रत्यक्षम एक वाक्यत्वम, प्रत्यक्ष ही एक वाक्यता है। भाई उपदधाति ये कर्म है तो उपदधाति किससे किसका किसको रखता है, उपदधाति मतलब रखता है, पास में रखता है, किसको रखता है, चरु को रखता है। नैवारश्चरुर भवति, और यदेनम चरुम उपदधाति, चरुम उपदधाति तो वाक्य से ये पता लग रहा है कि उपदधाति चरु के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष पता लग रहा है वाक्य से, हमें प्रत्यक्ष बोध हो रहा है। तो उपदधाति ना चास्य प्रत्यक्षम एक वाक्यत्वम, और परोक्षम देवता वचने न अनुमेयम, और अगर देवता के साथ में इसका संबंध जोड़ेंगे चरु का तो क्या बनेगा, तो ये प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, वो दूसरा वाक्य है, ये जो अर्थवाद वाक्य था बृहस्पतिर्वा एतद अन्नम यन्निवारः, तो यहां एक वाक्य अनुमान करना पड़ेगा, चरुम उपदधाति इति ही प्रत्यक्षम वाक्यम और बारहस्पत्यम उपदधाति इति अनुमानिकम, क्योंकि चरुम उपदधाति साक्षात पढ़ा हुआ है और बारहस्पत्यम उपदधाति ये वाक्य लिखा हुआ तो है नहीं यहां पर, लेकिन देवता का ग्रहण कर रहे हैं कैसे, बृहस्पतिर्वा एतद अन्नम यन्निवारः, इस वाक्य से पहले तो देवता का ग्रहण होगा, फिर इसका चरु से संबंध करके इसका उपदधाति से जोड़ेगा, तो बारहस्पत्यम उपदधाति, बारहस्पत्य मतलब बृहस्पति है देवता जिसका ऐसे चरु का उपधान करता है, ये अनुमान से वाक्य निकाला गया, अनुमित होगा ये परोक्ष होगा, तो परोक्षम देवता वचने न अनुमेयम, तो बारहस्पत्यम उपदधाति इति अनुमानिकम, प्रत्यक्ष वाक्य नहीं है अनुमानिक है, परोक्ष है। तस्मात कृष्णश्चरुर उपधातव्यः, इसलिए पूरे के पूरा पूरा का पूरा चरु उसका उपधान करना चाहिए, ये पूरा चरु उपधान करना चाहिए, ये दूसरा पक्ष बनेगा। पहला पक्ष जो पूर्व पक्षी ने रखा था कि चरु किसी याग का होगा और याग करके जो चरु बचेगा उसका उपधान किया जाएगा, यानी कुछ तो आहुति में चला गया और कुछ वहां पर उपधान किया जा रहा है, इसका मतलब है पूरा चरु पूरे चरु का उपधान नहीं किया गया। जब इसको याग मानते हैं तब तो कृष्ण चरु नहीं रखा जाएगा, लेकिन यदि उपधान को ही बस कर्म मानेंगे, इसकी ये याग नहीं है, उस चरु का और क्या होगा, याग में तो काम में आना नहीं है, तो पूरा का पूरा चरु रखा जाएगा, तो ये दूसरे पक्ष की तरफ का संकेत है कि तस्मात कृष्णश्चरुर उपधातव्य है। ततश्च किंचित इज्ज्यायाम विनियुज्येत तद अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र कृतम भवेत, अनिष्ट दोष बता रहे हैं पूर्व पक्ष में जिसमें इसको याग का भाग माना गया, उसमें कहा ततश्च किंचित इज्ज्यायाम विनियुज्येत, कुछ तो वो इज्ज्या में याग में प्रयोग किया जाएगा, और ऐसा होने पर तद अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र कृतम भवेत, सुना तो वो कहीं और गया है चरु और उसको और वो चरितार्थ हो रहा है कहीं और, अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र कृतम भवेत, श्रुत कहां पर है, चरुम उपदधाति, उपधान में श्रुत है वो, साक्षात श्रुति चरु की उपधान में है। तो अन्यत्र श्रुतम का मतलब है उपधान में तो वो श्रुत, और अन्यत्र कृतम भवेत का मतलब है इज्ज्या के अंदर उसको प्रयोग कर दिया गया, सुना कहीं और गया है और प्रयोग कहीं और कर रहे हैं, ये अनिष्ट है। यत्तु बारहस्पत्या निवारा इति अर्थवादसा इति, और जो आपने कहा कि बृहस्पतिर्वा इतदन्यम यन निवारा, ये जो कथन है बारहस्पत्या निवारा इति, ये तो अर्थवादसा इति, ये तो अर्थवाद है न तो वस्तुतः, वास्तव में नहीं है ये अर्थवाद कथन, ये विधि नहीं है। इसका संबंध चरुम उपदधाती के साथ में देवता के रूप में नहीं लिया जा सकता। जो अर्थवाद कथन होता है वो प्रशंसा मात्र होता है। पूर्व पक्षी ने क्या किया था, बृहस्पति देवता को लेते हुए यहां देवता का संबंध जोड़ लिया था, बोले ठीक है बृहस्पति देवता है लेकिन ये केवल प्रशंसा की जा रही है निवार की, इसको चरुम उपदधाती में देवता का कथन वहां से नहीं ले सकते आप अर्थवाद वाक्य से। बोले अर्थवाद असहिति, केवल अर्थवाद है। आगे यत्तु उक्तम, और जो आपने कहा था सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं प्रसिद्धा चरोर यागार्थता, चरु की यागार्थता तो प्रसिद्ध है, चरु याग के लिए होता है। अब प्रसिद्धि को कैसे बांधें, वैसे हम जैसे सामान्यतः कहते हैं ना योगात रूढ़िर बलियसी, योग मतलब यौगिक शब्द से जो निकल करके आ रहा है प्रकृति प्रत्यय से, उसकी अपेक्षा रूढ़ जो अर्थ होता है वो बलवान होता है, हमें वही अर्थ लेना होता है। वो रूढ़ी मतलब तो प्रसिद्धि ही कहा जाता है, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है वो बलवान माना जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था यहाँ तो प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि तो हम चरु को याग से ही जोड़ करके कहेंगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है प्रसिद्ध वाक्य न बाध्य थे, वाक्य के द्वारा प्रसिद्धि भी बाधित कर दी जाएगी। योगात रूढ़ी बलियसी, वहां तो ठीक है कि शब्द का यौगिक अर्थ गोपाल ये शब्द है तो गाय को पालन करने वाला ये योगार्थता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम जब गोपाल है वहां पर तो अब वहां गाय को पालन करने वाला ये अर्थ नहीं लिया जाएगा, उस व्यक्ति को ही कहा जाएगा गोपाल शब्द से, क्योंकि वो रूढ़ी है प्रसिद्धि है वहां वो ही लिया जाएगा, उस जगह ठीक है। लेकिन प्रसिद्धि होते हुए भी प्रसिद्धि है लोक के अंदर, अगर शास्त्र का वचन कुछ कह रहा है वो शास्त्र का वचन उस प्रसिद्धि को बाधित कर लेगा, ये बलवत्ता बताई जा रही है इसकी अपेक्षा। तो प्रसिद्ध वाक्य न बाध्यते, आप प्रसिद्धि को तो ये देख रहे हो कि चरु याग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वाक्य तो याग से जुड़ा हुआ नहीं कह रहा है, चरुम उपदधाति उपधान कर रहा है, यहाँ तो यागर्थता कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए ये याग के लिए नहीं हो सकता, प्रसिद्धि को बाधा गया है। ये तो हम प्राय कर देते हैं ना, प्रसिद्धि सबसे बड़ी होती है, वहां ठीक है योगार्थता से यौगिक अर्थ से वो बड़ी है, लेकिन यहां देखो ये बाधित हो रही है। शास्त्र का वचन है, वचन से नाती बाहर है, वचन आ गया है सीधे सीधे तो रूढ़ी कुछ भी हो यौगिक कुछ भी हो वहां वही अर्थ लिया जाएगा जो वहां लिखा हुआ है, उसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। जैसे आज भी आप कुछ शब्दों का प्रयोग लोक में कुछ भी करो, लोक में समाधि शब्द किसको बोलते हैं, लोक में समाधि शब्द किसको बोलते हैं, वो जो बना देते हैं ना चबूतरा सा बना देते हैं उसको समाधि बोलते हैं ना। लेकिन अगर योग दर्शन के अंदर आ गया ये समाधि का, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, अब ये जो वाक्य आ गया है प्रसिद्ध अर्थ नहीं चल सकता यहां पर, यही अर्थ चलेगा वाक्य बोलेगा। बस्ती किसे कहते हैं, कच्ची बस्तियां होती है ना बस्तियां बस्तियां बहुत फैल गई है ना आजकल, ये कौन सी कच्ची बस्ती है, ये पक्की बस्ती है, ये अच्छी बस्ती है, ये बुरी बस्ती है, प्रसिद्धि क्या है लेकिन आयुर्वेद में बस्ती किसको बोलते हैं, नेती धोती बस्ती, षटकर्म में ले लो चाहे हटियोग वाले में ले लो, बस्ती या आयुर्वेद की बस्ती ले लो, वो तो चिकित्सा है, उसको एनिमा बोलते हैं आज की दृष्टि में, सामान्य भाषा औषधि युक्त तो होता है वो, बस्ती का मतलब तो वो है। अब वहां पर आप जो प्रचलित अर्थ है लोक में जो प्रचलित अर्थ है अधिक वो नहीं ले सकते, बाधित कर देगा वो उसको। शास्त्र विशेष में कहीं जो कथन किया जा रहा है वहां वही अर्थ लिया जाएगा और कुछ नहीं ले सकते आप, इसलिए कहा प्रसिद्धिर वाक्य ने बाध्य थे, प्रसिद्धि तो वाक्य से बाधित हो जाएगी, तस्मात उपधानार्थ इति प्रसिद्धम, इसलिए ये जो उपधान अर्थ है इसलिए ये उपधान के लिए है, केवल उपधान के लिए है, इति सिद्धम ये सिद्ध होता है, ये अलग से नया याग नहीं है। इति नैवार चरोर आधानार्थता अधिकरणम, केवल आधान के लिए ये होगा। ठीक है, अगला अधिकरण देखिए, आठवां अधिकरण। वाष्ट्रपात्नीवतस्य पर्यग्निकरण पर्यग्निकरण गुणकत्वाधिकरण, गुण है ये। तो त्वाष्ट्रपात्नीवतस्य, त्वाष्ट्र मतलब त्वष्टा देवता से संबंधित कोई चीज है, और पात्नीवत पत्नी वाले वाली कोई चीज है। पात्नीवत, पत्नीवत शब्द के अनेक अर्थ यहां पर दिए हैं इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने बताया है विवरण में 573 पृष्ठ पर। तो पत्नीवत एक कर्म का नाम भी माना जाता है, कर्म के रूप में आएगा। कोई इसको पशु भी कहता है, कोई यूप के लिए प्रयोग करता है, कोई देवता का नाम भी बोलता है पत्नीवत। ये अलग अलग चार अर्थ यहां पर प्रचलित बताए गए हैं। तो त्वाष्ट्र पत्नीवतस्य, ऐसा जो पशु है, पशु के विशेषण है ये, त्वष्टा देवता से संबंधित पात्नीवत जो पशु है उसका पर्यग्निकरण गुणकत्वाधिकरण, पर्यग्निकरण करके बस ये उसके गुण का कथन किया जा रहा है, नया कर्म नहीं है ये। पर्यग्निकरण मतलब अग्नि लेकर के उसके चारों ओर घुमा दी जाती है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है, ये प्रसंग यहां पर चलेगा। तो ये नया कर्म नहीं है, ये केवल गुणताधिकरण है, उसके गुण संस्कार को केवल कहा जा रहा है। भाष्य देखिए, त्वाष्ट्रम पात्नीवतम, ई की मात्रा लगा लीजिए ऊपर, पात्नीवतम विधाय इदम उच्यते। त्वाष्ट्र पात्नीवत का विधान करके ये कहा जा रहा है, जो आगे वचन है उसको किस दृष्टि से देखना है, पीछे ये वर्णन आ चुका है इसके पहले के वचनों में। तो त्वष्टा जिसका देवता है वो त्वाष्ट्र पशु के लिए कह रहा है, और पात्नीवत, पात्नीवत नाम के कर्म से जुड़ा हुआ जो पशु है वो त्वाष्ट्रम पात्नीवत, विशेषण विशेष्य है दोनों में, ये त्वाष्ट्र भी है वो और पात्नीवत भी है, ऐसा जो पशु है उसका विधान करके, उसका विधान हो चुका है इसके लिए वचन है वहां पर, त्वाष्ट्रम पात्नीवतम आलभेता, त्वाष्ट्रम पात्नीवतम आलभेता, ये वचन आ चुका है पहले। उस वचन के बाद में अब ये वाक्य कहा, ये वाक्य प्राप्त होता है, यत् पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजंती इति, गहरे शब्दों में कि जो पर्यग्निकृत जिसके चारों ओर अग्नि घुमा दी गई है ऐसे पात्नीवत जो है उसको उत्सृजंती छोड़ देते हैं, पशु के विशेषण है ये दोनों, पर्यग्निकृतम पात्नीवतम पशुम उत्सृजंती, उस पशु को छोड़ देते हैं। तो वैसे जो कर्म किए जाते हैं पशु को लेकर के, आलभन है इत्यादि करके, पर्यग्निकरण करके, फिर उसके आगे और भी कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, पर्यग्निकरण करके और छोड़ देते हैं, यानी आगे के कर्मों का निषेध कर दिया गया, संजपन आदि जो है उसको मारना वगैरह उसका निषेध कर दिया गया, बस पर्यग्निकरण करके और छोड़ देते हैं। तो यत् पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजंती इति, तो ये तो वचन हो गया। प्रश्न उठा रहे हैं, तत्र संदेह, किम त्वाष्टस्य पर्यग्निकृतस्य एष उत्सर्गो विधीयते, भाई यहां पर विधि क्या की जा रही है इस वाक्य में, कि जो त्वाष्ट्र था और जिसका पर्यग्निकरण कर दिया गया था उसके उत्सर्जन की, उसकी यानी छोड़ने की, उत्सर्ग का विधान किया जा रहा है यहां पर। अब यहां पर जो लिखा है ना त्वाष्ट्रस्य, ये त्वाष्ट्र क्यों लिख दिया इन्होंने यहां पर, क्योंकि यत् पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजंती, इस वाक्य में तो पात्नीवत लिखा हुआ है, लेकिन ये पात्नीवत किससे जुड़ा हुआ है, त्वाष्ट्र से, क्योंकि जो पीछे कहा गया त्वाष्ट्रम पात्नीवतम विधाय, तो वाक्य में भले ही पात्नीवत आया है लेकिन त्वाष्ट्र से भी उसको कहा जा सकता है, वो त्वाष्ट्र मतलब वो पात्नीवत ही है, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों विशेषण उसके जुड़े हुए हैं। तो इसने कहा कि जो त्वाष्ट्र से, जो त्वाष्ट्र पात्नीवत पशु था उसको पर्यग्निकृत से, जिसको पर्यग्निकृत कर दिया गया है यानी उसके चारों ओर अग्नि कर दी गई है, इसका उत्सर्ग विधान किया जा रहा है। एक तो ये बात हुई, उत अथवा तस्मात यागांतरमिति, अथवा ये भिन्न याग कहा जा रहा है, एक स्वतंत्र याग का यहां विधान किया जा रहा है, अथवा ये है, दो बातें। तो अब इसके ऊपर, दोनों के ऊपर थोड़ा तर्क वितर्क कर रहे हैं कि यदि पर्यग्निकृतम उत्सृजंती इति पदद्वयम् परस्परेण संबद्धम्, ये जो वाक्य था इसमें पर्यग्निकृतम उत्सृजंती, उत्सृजंती के साथ में यदि पर्यग्निकृतम जुड़ा हुआ हो, यद्यपि यहाँ पर क्या है पात्नीवतम उत्सृजंती, पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजंती, उत्सृजंती से एकदम पहले पात्नीवतम लिखा हुआ है, लेकिन कहा यदि इसका संबंध पर्यग्निकृतम उत्सृजंती ऐसा अगर लगाया जाए तो पर्यग्निकृतम उत्सृजंती इति पदद्वयम्, ये दो पद परस्पर संबद्ध होंगे तो ततस्त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गः, तब तो यहाँ पर जो त्वाष्ट्र है, त्वाष्ट्र मतलब जो पात्नीवत त्वाष्ट्र है, त्वाष्ट्रम पात्नीवत है, उसका केवल उत्सर्जन किया जाएगा कि जो त्वाष्ट्र पात्नीवत था उसका पर्यग्निकरण करके छोड़ देना चाहिए, तो ये केवल उत्सर्जन क्रिया कहा जाएगी, उत्सर्ग केवल जुड़ेगा। अथवा पात्नीवत शब्द उत्सृजति ना संबद्धेता ततो यागांतरम, यदि पात्नीवतम उत्सृजंती ऐसा संबंध जुड़ा हुआ, यानी उत्सृजंती के साथ में पात्नीवतम अगर जुड़ा हुआ होगा तो ये यागांतर होगा, नया याग कहलाएगा, क्योंकि पात्नीवत नाम का एक अलग याग माना जाएगा यहाँ पर, वो पर्यग्निकृत को नहीं लिया जा रहा है, पर्यग्निकृत करके पात्नीवत का को छोड़ा जाता है, पात्नीवत पत्नी के समान होता है, पत्नीवत उसको कहते हैं, पात्नीवत पत्नी के समान। तो देखिए तो ये यागांतर हो गया, दोनों पक्ष रख दिए। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष कह रहा है यागांतरम इति, ये तो बोले भिन्न याग है, कैसे है, कुतः, तो पूर्वस्त्वाष्ट्र पात्नीवतश्च, बोले जो त्वाष्ट्र और पात्नीवत है ये तो पूर्व से है, पहले से प्राप्त है, जो कि भाष्य के प्रारंभ में लिखा था ना, त्वाष्ट्रम पात्नीवतम विधाय इदम उच्यते, तो विधाय मतलब ये पूर्व कृत है, पूर्व शब्द से कहा गया, पूर्वस्त्वाष्ट्र पात्नीवतश्च, उभय विशेषण विशिष्ट कथम पात्नीवत शब्देन अनुद्येत, वो जो पहले से विहित था वो तो त्वाष्ट्र और पात्नीवत इन दोनों विशेषणों से युक्त था, त्वष्टा देवता वाला भी था और पात्नीवत भी था, वो पशु था, तो जो दो विशेषणों से युक्त था वो पशु यहां पर पात्नीवत शब्द से कैसे विशेषित हो सकता है, अकेले पात्नीवत से कैसे विशेषित हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ त्वाष्ट्र पात्नीवत है वो पशु कोई अलग है, और यहां केवल पात्नीवत कहा जा रहा है, ये पशु अलग है, तो ये अलग कर्म है। कथम पात्नीवत शब्देन अनुद्यते अपिच, और यदि माना भी जाए कि वो उससे विहित हो भी रहा है, तो कह रहे हैं त्वाष्ट्रस्य उत्सर्गे विधीये माने पर्यग्निकृतम इति विशेषणम नावकल्पेता, तो अब त्वाष्ट्र का उत्सर्ग कर लिया जाए, त्वाष्ट्र का उत्सर्ग का मतलब ये किस दृष्टि से कह रहे हैं कि यहाँ पर पात्नीवतम उत्सृजंती में जो पात्नीवत शब्द लिखा हुआ है इसके साथ साथ त्वाष्ट्र भी जुड़ ही जाएगा पीछे का लेकर के, तो त्वाष्ट्रस्य उत्सर्ग का मतलब है त्वाष्ट्रम पात्नीवतम दोनों जुड़ेंगे, इसका यदि उत्सर्ग किया जाए, क्योंकि ऐसे में पात्नीवतम उत्सृजंती के साथ इसको जोड़ा जा रहा है ना, तो त्वाष्ट्रम पात्नीवतम उत्सृजंती ये विधान करने कर दिया जाए, तो ये पर्यग्निकृतम है ये विशेषण यहाँ पर संगत नहीं लगेगा, ये तो वाक्य में व्यर्थ हो जाएगा। पात्नीवतम उत्सृजंती कहेंगे तो त्वाष्ट्र तो साथ में जुड़ जाएगा, तो त्वाष्ट्रम पात्नीवतम उत्सृजंती, तो बोले पर्यग्निकृतम ये किस लिए पढ़ा गया यहाँ पर, ये व्यर्थ हो जाएगा, इसका संबंध यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। अतो ब्रूमा, इसलिए हम कहते हैं पर्यग्निकृतस्य पत्नीवतता विधीयते, जो पर्यग्निकृत है उसकी पत्नीवतता पत्नी उस देव उस याग से युक्त उसको कहा जा रहा है, स एव याग इति, ये पत्नीवत जो है यही याग है पूर्व पक्षी ने कहा, एवं प्राप्ते ब्रूमा, इसके ऊपर अब सिद्धांती अपनी बात को रखा है। 19वां सूत्र, पात्नीवत हेतु पूर्ववत्वात् अवच्छेदः, ये जो पात्नीवत है इसमें तो इसके पूर्व होने के कारण से ये पहले से कहा गया है, तो इसमें अवच्छेदः ये नए कर्म का विधान नहीं माना जाएगा, नतीय पूर्व का अनुवाद है। भाष्य, न कर्मांतरम पूर्वस्यैव उत्सृजति शब्देन अवच्छेदो विधीयते, पहले का ही उजरत उत्सृजति शब्द से अवच्छेद कहा जा रहा है, अवच्छेद का मतलब है कि यहाँ पर पर्यग्निकरण के बाद भी जो और कर्म कहे गए थे उनको हटाया दिया गया है, बस पर्यग्निकृत किया, पर्यग्निकरण के बाद छोड़ दिया, बाद के कर्मों से उसको हटाया जा रहा है। किम एवं भविष्यति, बोले इससे होगा क्या, तो सिद्धांति कह रहा है यजिमत्ता तावत कल्पयितव्याना भविष्यति, इस कर्म की यजिमत्ता, इसको नया याग कल्पित नहीं करना पड़ेगा, लाभ बता रहे हैं यानी अनिष्ट की निवृत्ति बता रहे हैं, और उत्सृजति शब्दश्च श्रुत्या उत्सर्गम विदधत वाक्येन न बाधितो भविष्यति, और उत्सृजति शब्द है वो श्रुति से उत्सर्ग का ही विधान करते हुए वाक्य से बाधित नहीं होगी, वाक्य के आधार पर वहां पर याग को उसको जोड़ दिया गया, उत्सृजन मुख्य नहीं रहा वहां, याग अर्थ आ गया, तो वो बाधित नहीं होगी। और ये तो सिद्धांती का पक्ष था जिसमें इसको कर्मांतर नहीं माना गया था, और कर्मांतर पक्ष में क्या दोष है वो आगे बता रहे हैं। अभी तक जो दो बातें कही गई वो ये कही गए कि यदि इसको कर्म नहीं मानते हैं, नहीं यदि इसको हाँ कर्म नहीं मानते हैं, पूर्व पक्षी कर्म मान रहा था ना, या कर्म नहीं मानते हैं तो ये दो दोष नहीं आएंगे, और यदि कर्म मानते हैं तो दो दोष आएंगे, उसको आगे बताया। कर्मांतर पक्षे वाक्य ने पत्नी वततायाम विधीयमानायाम अर्थात प्राप्त उत्सर्गो धातुना अनुत्येत। तो कर्मांतर पक्ष में वाक्य के द्वारा जो पत्नी वतता का विधीयमान किया गया उससे अर्थात प्राप्त यानी स्वभावतः जो उत्सर्ग प्राप्त हो रहा था धातु के द्वारा उसका अनुवाद मानना पड़ेगा। अपीच और दोष बता रहे हैं, पर्यग्निकृतस्य पत्नीवतता पूर्वस्य विदिता एव। तो और पर्यग्निकृत की पत्नीवतता तो पहले से पता ही है, सविधातुम न शक्यते, उसका विधान भी नहीं किया जा सकता, तस्मात पूर्वस्य कर्मणो अवच्छेदक, इसलिए ये पूर्व कर्म को हटाने वाला है, पूर्व कर्म का अवच्छेदक है, यानी जो पहले से बहुत सारी चीजें प्राप्त थी उसमें से अवच्छेद कर दिया, बस केवल यहीं तक ही रहेगा। तो सिद्धांती ने तस्मात पूर्वस्य कर्मणो अवच्छेद, पूर्व कर्म को यह तोड़ने वाला है। अब पूर्व पक्षी ने एक और आक्षेप दिया था, उसका समाधान कर रहे हैं, यदुक्तम यत्तु उक्तम, जो ये आपने कहा था, क्या कहा था, अब ये पूर्व पक्षी के वाक्य को बोल रहा है, त्वष्टस्य उत्सर्गे विधीयमाने पर्यग्निकृतम इति विशेषणम तावत न अवकल्पेत। त्वष्ट पत्नीवत पशु को छोड़ने का विधान अगर मानेंगे तो पर्यग्निकृतम इस ये विशेषण वहां पर संगत नहीं होगा, ये जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप कहा था। सिद्धांत कह रहा है नैष दोष, इसमें कोई दोषी नहीं है, क्यों, अतंत्रम एव अत्र पत्नीवत शब्द, ये जो पत्नीवत शब्द है ये अतंत्र है यानी अप्रधान है, मुख्य नहीं है, नासो विशेष्यते, ये विशेषित नहीं किया जा रहा है, त्वष्ट शब्द से ये विशेषित नहीं किया जा रहा है, ये इसको कहो पर्यग्निकृत से ये विशेषित नहीं किया जा रहा है, अतः एव त्वष्ट पत्नीवत उभय विशेषण विशिष्ट केवलेन पत्नीवत शब्देन लक्षणया अनुद्यते। तो यहाँ पर त्वाष्ट्रह और पत्नीवत इन दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो पशु है वो केवल पत्नीवत शब्द के द्वारा लक्षणा से अनुद्यते कहा जा रहा है, लक्षणा से कथन कर दिया है यहाँ पर, अतो न दोषा है, इसलिए कोई दोष नहीं है, तस्मात अवच्छेद इति सिद्धम, इसलिए ये कर्म को रोकने के लिए यहाँ पर कहा गया, यानी वो पहले वाला ही कर्म है, नया कर्म नहीं है। इस प्रकार त्वाष्ट्र पत्नीवत के पर्यग्निकरण के द्वारा पर्यग्निकरण के गुणकत्व का यहाँ पर अधिकरण सिद्ध होता है। लक्षणा से इसमें ऐसे कहा जाता है कि दो नाम हो किसी के तो एक से भी उसका कथन हो जाता है, जैसे देवदत्त और यजदत्त की माता, तो देवदत्त की माता भी कहला सकती है और यजदत्त की माता भी कहला सकती है। तो जो त्वाष्ट्रम पत्नीवतम, त्वाष्ट और पत्नीवत जो दो विशेषण दिए गए थे पशु के, तो अब यहाँ पर भले ही चाहे पत्नीवत बोल दें तो भी दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। जब हम कहें कि ये यजदत्त की माता है तो देवदत्त की माता हट तो न गई है, वो देवदत्त की माता भी बनी हुई है, इसलिए वो दोनों जुड़ करके होंगे, और यहाँ पर जो पर्यग्निकृत है उसके साथ ही उत्सृजती उत्सृजंती को जोड़ेंगे। तो ये दोनों विशेषण से युक्त होता हुआ पर्यग्निकृत जो पशु है उसको छोड़ा जाता है, तो ये नया कर्म नहीं कहलाएगा। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।